En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvad er en rigtig mand? Er jeg en rigtig mand? Er du? I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Forleden læste jeg i Jyllandsposten, at ligestillingsministeren blæser til kamp mod den rigtige mand. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. Vores idéer om maskulinitet spænder ben for mænd, siger hun. Så tænker jeg, hvem er den forkerte mand, som hun vil gøre op med? Og hvis vores kønsnormer er noget, der spænder ben for os, skal vi så overhovedet have normer for, hvad der definerer mand og kvinde? Det spørger jeg ligestillingsministeren, venstrekvinden Marie Bjerre om i dag. Velkommen i Pilestræde. Du var jo i Jyllandsposten for nylig, og overskriften var, minister blæser til kamp mod den rigtige mand. Ja. Og jeg tænkte, det lyder jo som en episk storfilm, jeg rigtig gerne vil se. Altså Marie Bjerre som den frygtindgydende amazone, der blæser sit kamphorn, og så med spyd og skjold går til kamp mod maskuliniteten. Det er ikke en kamp mod maskuliniteten. Jeg elsker sådan set maskulinitet og femininitet. Mænd og kvinder er forskellige, og det skal der være plads til. Det skal vi hylde. Men det dur ikke, at køn bliver en slags spændetrøje for os. At vi har nogle stereotype opfattelser af, hvad det vil sige at være en mand, og hvad det vil sige at være en kvinde. Mm-hmm. Som sætter nogle rammer for, at vi gerne vil være den, man er. Og der er også nogle udfordringer i forhold til mænd. Okay. Traditionelt set har vi talt kvinder. Og jeg vil sådan set også gerne have fokus på de kønnede udfordringer, der er i forhold til mænd. Så bare lige for at slå fast, du er glad for mænd? Jeg er meget glad for mænd. Jeg er gift med en officer, der er 91, så jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg hylder maskulinitet. Allerede der tænker jeg, det lyder som en rigtig mand. Altså en høj mand, der endda er officer. Er det ikke? Det lyder næsten som stereotypen på den rigtige mand. Men det er jo det, der er hele udfordringen. Altså, hvorfor er det, at vi skal sætte nogle rammer om, hvad der er den rigtige mand? Altså, jeg vil gerne have, at der er plads til at være en rigtig mand på mange forskellige måder. Mm. Lige så vel som der skal være mulighed for at være en rigtig kvinde på flere forskellige måder. Det er jo noget, jeg også selv har oplevet i forhold til mig selv og min morrolle. En anden opfattelse af, at det er sådan, man er en rigtig mor. Og man er bestemt ikke en rigtig mor, hvis ikke man holder lang barsel og bruger mindre tid på karriere. Det samme med mænd. Det er meget begrænsende, hvad der er en rigtig mand. Jeg ønsker i virkeligheden at udvide det, at man kan være mand på mange måder. Det er jo ikke fordi, man ødelægger ens maskulinitet, hvis man er en god far, hvis man tager barsel, eller hvis man siger, jeg har sådan set også brug for hjælp. Jeg går til læge. Jeg tager vare på mig selv. Jeg går til psykolog, hvis det er det, man har behov for. Okay, så en mere korrekt overskrift i Jyllandsposten havde været, minister blæser til kamp mod normerne. Det havde også været en korrekt overskrift. Er du normstormer? Om jeg normstormer? Det der med at sige, der er et problem med vores normer i samfundet, at der er nogle stereotype, der er nogle bias i samfundet, der spænder ben for os og hindrer vores frie udførelse, hindrer vores frihed, det er jo ikke en ny ting. Mm. Det er jo noget, man har beskæftiget sig med i mange, mange år. Altså, det var vel sådan set... Det er jo helt fair at sige, at der er noget bias i samfundet, der spænder ben for os, vores frie udfoldsmulighed. Men er det, du ser normer som værende, altså noget, der begrænser os? Normer er det, der spænder ben for os? I allerhøjeste grad. Så vi skal have normerne væk? Nej, vi skal ikke have normerne væk. Der er jo masser af normer i vores samfund, som er gode, som understøtter den kultur, vi har. Der er mange normer, der er gode, men der er også nogle normer, der er nogle strukturer eller kulturer i samfundet, som har noget bias, at du har en opfattelse af, at en kvinde er sådan og sådan, og en mand er sådan og sådan. Og det sætter nogle begrænsninger for, hvad vi egentlig kan. Og jeg ønsker som liberal, at man skal have mulighed for at være den, man er. at der ikke er nogen begrænsninger på en. Og det er der i dag. Det er der både i forhold til kvinder og i forhold til mænd. På ligestillingsområdet har vi været rigtig gode til at tale om det, når det handler om kvinder. At der er noget, der spænder ben for kvinder. Mm. At det er svært at komme til top som kvinde. Og nu vil du gerne tale om, hvad det er, der spænder ben for mænd. Præcis. Du siger i interviewet, det er et meget snævert kønsbegreb, vi har om det at være mand. Hvad mener du? Jamen, det er det her med, hvad er en rigtig mand? Altså, det er meget snævert, hvad der er en rigtig mand. Altså. Og hvad er, altså den her, og det er jo noget, du mener er en forkert forestilling. Ja. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad er den her forkerte rigtige mand? Hvad kendetegner ham? Jamen, jeg vil jo gerne have, at det ikke er ødelæggende for at være maskulin. At man også tager barsel. At man ikke bliver mødt på sin arbejdsplads med nedsættende blikke eller skæve blikke, at man siger, at man gerne vil tage barsel. Altså, vi ved jo, at der er mange mænd, som faktisk siger, at de gerne vil have taget mere barsel. Lige så vel, at det heller ikke er svagt, at man går til læge, eller man opsøger psykolog, taler om sine problemer. Jeg vil det gør ikke en mindre maskulin, eller en mindre en rigtig mand. Jeg kunne godt tænke mig, fordi det handler jo om et, hvad skal man sige, skævt, snævert, eller måske endda forkert kønsideal, som du kritiserer. Så jeg vil gerne have dig til at, hvad skal man sige, sætte nogle positive værdier på. Positivt forstået som ting, der faktisk kendetegner ham, ikke ting, der ikke kendetegner ham. Så hvis du ser den her, det her forkerte kønsideal for dig, hvad er forestillingen om manden inden for det forkerte eller snævre kønsideal? Jamen, det ved jeg egentlig ikke, om jeg har lyst til at sætte nogle ord på, fordi som liberal synes jeg jo, at man skal have mulighed for at være den, man er. Jeg skal ikke definere, hvad der er den rigtige mand. Men du siger, at vi har et snævert kønsbegreb. Ja. Et snævert kønsbegreb, der spænder ben for mændene, så jeg er nysgerrig på, hvordan manden er inden for det snævre kønsbegreb. Jamen, det er jo netop de her ting her, der spænder ben for manden, at man bliver set skævt på, hvis man taler om det, der også er svært i livet. Og det er jo så det, der gør sig udslagsgivende i, at der er flere mænd, der er ensomme. Så den stereotype mand er en, der ikke taler om, hvad der er svært i livet. Det er en, der ikke sætter ord på sine følelser. Vi kan i hvert fald se, at der er nogle kønnede udfordringer i forhold til det. Ja. Men det er jo ikke, fordi man er en forkert mand, hvis man ikke taler om de her ting. Det kan være, at man ikke har behov for at tale om det. Lige så vel, der kan være en kvinde, der siger, at man ikke har behov for at tale om det. Mm-hmm. Det er jo ikke, fordi at man så er en forkert mand eller en rigtig mand. Altså, det, jeg ønsker, det er egentlig, at man skal have lov til at være den, man er. Men kønsbegrebet er snævert, siger du. Mm-hmm. Og det er det, fordi vi har en forventning, en herskende forventning i samfundet om, at mænd er nogen, der ikke taler om deres følelser. Der er i hvert fald noget i samfundet, at det er sværere. Der er nogle kønnede forventninger, både til kvinder og til mænd. Og der er noget, der gør, i forhold til maskulinitetsbegrebet, at det er sværere at tale om de her følelser. Mm-hmm. Og vi kan jo se fra eksperter også, der siger, at der er nogle udfordringer, nogle kønnede udfordringer, hvor mænd har svært ved at søge hjælp, fordi at der bliver set lidt skævt til en. Man bliver måske set som svag. Man bliver ikke mødt på samme måde. Som mand. Så den kønnede forventning inden for det her snævre kønsbegreb, du kritiserer, er, at manden ikke taler om sine følelser. Lad mig give dig et eksempel, hvis jeg skal prøve at sætte. Altså, eksempelvis i folkeskolen, der har vi jo meget det her med, at piger, vi har en forventning til, at piger, de er dygtige, og de er gode til at sidde stille, og de er gode til at lave lektier. Og der siger eksperter, der oplever drenge sådan set til modsatte, at man hurtigt bliver sat i bås med, at de gider ikke, de er lidt dovne. Hvad sker der, når man har sådan en forventning til en dreng? Ja, så kan det være, at man bliver doven og ikke gider. Og det er jo fuldstændig urimeligt, at der er de her skæve opfaldser eller fordomme. Det er nogle kønnede udfordringer, der er. Det bliver en ligestillingsminister nødt til at beskæftige sig med. Mm-hmm. Man kan som ligestillingsminister ikke kun beskæftige sig med, at der er nogle udfordringer i forhold til piger og kvinder. Okay. Der er også noget i forhold til drenge og mænd. Du siger, der er noget galt med vores forestilling om, hvad mænd er, og hvad mænd bør være. Så hvad er din forestilling om, hvad en mand er, hvad en mand bør være? En mand bør jo være den, man gerne selv vil være. Altså, jeg synes jo, man skal brede det ud. Der er ikke nogen forkerte mænd, der skal være mulighed for at indrette sig fuldstændig, som man gerne vil. Og hvis man gerne vil være total macho-mand og aldrig nogensinde tale om følelser, fred være med det. Men der skal der også være plads til den mand, der gerne vil. Der skal også være plads til den mand, som faktisk måske, når det kommer til familiesituationen, ønsker at være den, der er den primære på hjemmefronten. Det skal der også være plads til som samfund. Vi skal kunne rumme det hele. Så set fra et liberalt synspunkt, så vil det i virkeligheden give mest frihed, hvis vi helt slap for alle kønsnormer. Det, Altså, det er jo, der er jo nogle normer i vores samfund, der er gode at have. Der er nogle kultur... Nogle, noget, altså, der er jo, det er jo ikke alt, der er dårligt, men der er nogle normer i vores samfund, som spænder ben for os som køn. Er der nogle kønsnormer i vores samfund, der er gode at have? Det kan der måske godt være. Jeg kan ikke lige komme i tanke om det, men altså mange kønsnormer er jo en udfordring, fordi den hindrer jo ligestillingen. Ja. Men, det er jo det, der er udfordringen. Men, ja, grunden til, at jeg bliver her og spørger dig til det, Marie, ja. Det er fordi, det er dig, der stiller kritikken op. Du siger, at vores idé om maskulinitet ja. Er for snæver. Mm. Det handler om at få bredt vores forståelse af det maskuline ud. Mm. Og så er jeg bare nysgerrig på, til hvad? Hvad skal dække? Hvad skal være ind under den paraply, du kalder det maskuline? Jamen, det er jo i virkeligheden op til mænd selv. Altså, min pointe er, at man kan være en rigtig mand på mange måder, og at normer, den der bias, der er i vores samfund, ikke skal spænde ben for at udfolde sig og være den, man har lyst til at være. Så kønsnormer er en bias, der spænder ben for, hvordan vi er i vores samfund? Det er det da. Der er masser af eksempler på, hvor det er en udfordring, og det er egentlig de eksempler, jeg gerne vil tale om og erkende, der er faktisk en udfordring, for det synes jeg, vi har været dårlige til at tale om, så at der også er nogle normer, der ikke er sunde for mænd. Så den, og jeg at tror, det der er mange, liberalt at udfordre de her normer her. Det bliver man nødt til at gøre, hvis man gerne vil have frihed. Det handler jo virkelig om, at du er nødt til at ændre vores allesammens opfattelse af, hvad det vil sige at være en mand. Ja. Hvordan vil du gøre det? Først og fremmest er det jo at tale om det. Jeg tror ikke, det er alle, der er enige i, at der er nogle kønnede udfordringer, og at der er nogle normer, der kan spænde ben. Og få i talesat det er første skridt. Så har jeg holdt flere interessentmøder, dialogmøder med interessenter på området, for at blive klogere på, hvad er det helt præcis udfordringerne er. Hvad er det, vi kan gøre for at rette op på det? Det kan være, det er en bedre opmærksomhed for folkeskolen i tilgangen til drengen. At man er bevidst omkring den her bias, man har. For rigtig meget bias er jo noget, vi har ubevidst, fordi det er bare en norm, vi har, eller en kultur, vi har. Mm-hmm. Så det med at skabe en bevidsthed omkring det. Det kan også være i mødet med ens læge, at der skal spørges anderledes, hvis det er en mand. Det kan også være tilbud til fædre. Der er jo rigtig mange tilbud til møder, men måske ikke så mange til fædre. Så der er en række områder, man måske godt kunne lave nogle initiativer for politisk. Og derfor er min ambition også at lave en handlingsplan eller en strategi for, hvordan kan vi løse nogle af de kønnede udfordringer, der er i forhold til at være mand. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. Superman. You wanted to see me? Filosof og forfatter Eva Selsing, hun kritiserer dig her i Berlingske. Hun mener, at vores norm for, hvad en mand er, det er noget, vi skal værne om, ikke bekæmpe. Hun siger, hvad er stereotypen? Det er den gammeldags eller klassiske mand, ham der ikke græder. Ham, der ikke dyrker sin sårbarhed. Ham, der er stolt af at klare tingene selv. Ham, der skaber og bygger og tager risici. Familiefaren, der ikke er matroniseret til ukendelighed. Altså den ikke selvhedende mand. Mm. Hvad siger du til det? Jamen, jeg tror, Eva Selsing hun ville være modstander også, hvis jeg sagde, der var normer for kvinder, der spænder ben for kvinder. Jeg tror sådan set, hun ville sige, at alle normer i samfundet er godt. Hun er jo repræsentant for en meget konservativ retning, ekstrem konservativ retning, hvor man ikke anerkender, at bias i et samfund, normer, også kan spænde ben for ens frihed. Men hun mener, men hvor de det normer... alene er... Ja. Er lovens ord, der gør, at vi, om vi har ligestilling eller ej. Men jeg tror, Eva Selsings pointe er, at de normer, som du ser som begrænsende, den ser hun som en værdi. Altså mænd, der ikke græder, mænd, der ikke dyrker sårbarhed, mænd, der er stolte af at klare tingene selv, mænd, der skaber og bygger tarif. Men der er vi jo så, det er et mandideal, vi burde der er vi jo så tilbage ved, og det er også grunden til, at jeg ikke tør sige, at der er også normer i vores samfund, der er gode. Men hvilke? Altså det kunne eksempelvis være, at man er stolt af at kunne klare sig selv. Ja. Det er jo en sund norm. Både er det en for, maskulin norm? Det siger Eva jo i hvert fald, i det, du læser højt der. Mener du, det er en maskulin norm? Og jeg er stolt af, det ved jeg ikke, jeg synes også, jeg har det. Jeg vil sige, det er bare sådan en grundvigiansk eller protestantisk norm. Jeg vil sige, jeg også har det som kvinde. Men hun anerkender jo slet ikke, at der er nogle normer, der spænder ben for en. Nej. Hun mener, at dit projekt med at frisætte manden fra den maskuline norm, det er et misforstået projekt for en borgerlig minister. Men hvorfor hun, er det, du burde gøre det? Du burde gøre det stik modsatte, og jeg citerer hende bare lige. Til en begyndelse skulle ministeren blankt afvise at medvirke til yderligere normopløsning. Dernæst skulle hun gå i den stik modsatte retning. Når mænd i dag mistrives, skyldes det ikke mindst, at deres køn er lagt for had, og at traditionel maskulinitet er halveroderet væk. Manglen på form er problemet. Altså, Eva Selsing mener, at problemet er, jeg tror, I er enige om, hvad problemet er, de her ligestillingsudfordringer i samfundet, men hun ser det omvendt. Det er ikke den maskuline norm, der spænder ben for mænd. Det er opløsningen af den maskuline norm, der spænder ben for mænd. Men hvorfor er det, at man er mindre maskulin, fordi man viser følelser, fordi man beder om hjælp? Altså, den præmis køber jeg simpelthen ikke. Altså, det må jo ikke mindre maskulin af. Nej, men præmissen er, at den her kønsnorm, som du ser som noget, der spænder ben, det ser hun som, hun ser mænds problemer skyldes, at vi allerede har eroderet den kønsnorm væk. Det er fedt, fordi vi har, det er fordi, vi har gjort op med den traditionelle maskulinitet, at mænd er i problemer i dag. Mm. Men det er jo også vigtigt at sige, min pointe er jo, at man kan være mand på mange måder. Og det skal der sådan set være plads til. Jeg synes, Eva, hun gør sig til kamp for et meget, meget snævert kønsbegreb, at man kun kan være mand på en måde, og der skal være frihed til at være mand på mange måder. Ellers så får vi jo heller aldrig, altså hvis man gerne vil tage en større rolle som mand i familielivet, det har man jo heller ikke mulighed for, hvis der er de meget snævre rammer omkring det at være mand. Men hvad hvis vi udvider rammerne for at være mand så meget, at mænd bliver forvirret over, hvad de overhovedet skal være? Altså, der tror jeg ikke, vi er i nærheden af. Hvis du ser på, hvad det er at være kvinde, der har vi jo virkelig fået udbredt det at være kvinde meget mere. Synes du, det er blevet nemmere at være kvinde? Om det er nemmere blevet? Ja, det er det da i allerhøjeste grad. Mm. Altså, se på, hvordan det var for 100 år siden eller 50 år siden. Det er da nemmere at være kvinde i dag, end det var for år tilbage. Og det vil det også være for manden, hvis vi gør op med en stereotype mand? Det håber jeg da, at det er. Altså, vi har da et bredere kønsbegreb, når vi taler om kvinder. Måske fordi vi netop har været så gode til at tale om de udfordringer, kvinder har, hvor vi ikke har været særlig gode til at tale om de udfordringer, mænd har. Og jeg håber da, at det, at vi kan være bedre til at tale om det, netop får gjort bugt med den ensomhed, der er, at mænd bliver bedre til at søge psykologhjælp. Altså, hvorfor er det, at der er så mange flere kvinder, der søger psykolog, end eksempelvis mænd? Det er da en udfordring. Måske fordi nogle mænd tænker, det er maskulint at kunne klare sig selv. Det kan jo godt være, at det er det. Og tage hånd om sine egne problemer, og ikke være et offer. Ja, men det er jo det, der er en udfordring, fordi når vi så ser på statistikken, så mislykkes langt flere mænd på bunden af vores samfund. Måske det faktisk kunne have været meget godt at spørge om hjælp. Man havde måske ovenikøbet haft lyst til at spørge om hjælp, men det er alligevel for nedværdigende. Det kan jeg ikke, fordi jeg er jo en mand. Og det er jo det, der er en udfordring. Hvorfor kan vi ikke tale om, at det er en udfordring, at det er en kønnet udfordring, at mænd også skal have mulighed for det, og man bliver ikke mindre mand af at spørge om hjælp. Eva Selsing har en opfordring. Hun siger, og jeg citerer hende, tag manden tilbage, lad ham være et ideal igen. Den klassiske mand, hans dyder, hans karakter, hans væsen, hans ære, i stedet for kujonisk at fortsætte venstreekstremismens hadefulde angreb på ham. Vil du gøre det, Marie Bjerre? Jamen, hun misforstår jo fuldstændigt, og jeg synes, det er en ret ekstrem opfattelse, hun gør sig til fortaler for. Altså, der skal man jo leve ultrakonservative værdier, og må ikke udfordre, at vi har nogle forkerte normer i samfundet. Og det er bare uliberalt ikke at tale om det, fordi vi har noget bias i vores samfund, der spænder ben for os. Og det er sådan set ikke noget nyt fænomen. Altså, det er jo helt tilbage til Tversky og Kahneman, der vandt Nobelprisen i 2002 for deres arbejde i 70'erne om at sige, at der er noget bias. Vi tager ikke fuldstændig rationelle valg i livet. Der er noget bias, der spænder ben for os. Og det hindrer jo den frie udfoldelse. Det hindrer friheden. En liberal ligestillingsminister bliver da nødt til at kæmpe for frihed, både for mænd og for kvinder. Så væk med kønsnormerne. Igen, der er nogle kønsnormer, der godt kan være gode, men vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at der er nogle kønsnormer, der spænder ben. Marie Bjerre, tak fordi du kom. Selv tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Vi er tre rigtige mænd, der laver programmet. Mads Klint, Bo Lange og mig selv, Kåre Sveistrup. Og som altid bag en rigtig mand, står der en rigtig kvinde, vores journalist Caroline Nord. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo